بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلابانيا سورة السجيتانية السجيرات أو قرآن كسمدة سورة الغاشية تيد دولي في سورة الغمق عاضي مكية المكية تسودك في وآياتها أجهادنا 26 آية لباسنية لحاية غضوي سورة إن ماشا أنك قلينا وحا ليرا سورة الغاشية يا ليرا غاشية دان وحوية اسم من أسماء القيامة وي وكلمة سجة سورة حديث الغاشية إلهي إليه دونا مركا سورة ديا لغمق عاضي سورة الغاشية وهي كمثها قاعدة إن سومري نيو أهدي من باب تسمية كل باسم بعده على عادة الله تعالى في كتابه شيء كلية إن لغمة عاضة بعد كملة عادة الله كتاب فيه فقدر ستعيه كمثها سورة دانواء سورة مكية إجمع عيانا لبيها سورة دانواء يصور هميسا أصول العقيدة يصور هميسا آيات دوره إلهي قتاليسة وحداني يصور همايا النبوة والرسالة بعث إيه قيامه إيه أحواله يا الله روح من دون سورتكم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك قد أتاك وحا كوي من رود إلهي سيد محمد كهو حديث الغاشية في دبولي سي حديث كيد أياه كوي من ليس يكذب أياه صوت من لي حتى بمعنى قد إن لقد غنى ويبنان تهو إن لقد غنى استفهام او مركز استفهام او لتسويق اي نغسان او بنانتها او مركز مع تعجب او مركز قفت الله لو فيه وحيادها اللي سيجي دونه او غاسيدا انو لقيسته لبدا اصبحت دوالا به كرا هل اتاك مفوي لسيس محمد كهو ايود الهي حديث الغاسية في دبوري في كبيره الهي في دبوري في غاشيه دو حوي وا قيامه وي وها غاشيه لوغه مغعابان لوغه مغعابيد عليه لانها تغسل خلائق باهوالها خلائق دعي وهي تدغوليسا سيدليي سيدغوليسا قيامه مركاي دعدو وها جراي سيدين ادي ادو فربدان او ولي انا العرق ايا دعاي هل اساس مكو يرو دها مركي الله سبحانه وتعالى هيك محمد كهو حديث الغاشيه في دغوليس حديثي مركا إلهي سبحانه وتعالى وهو كورميا قيامه مرتي دعده قيبها مرتي في خلائقه أي نقون أيام جارهان بني آدم سأيه إلهي مرغوه ميا وجوه وجيالو له إلهي سبحانه وتعالى يوم إذن مالنكاس هذا كان مرتا واستئناس فاليري ودعايه جواو سؤال مقدرة سيراه مثلا بإذن الإيه سيوما حديث الغاشية وي غاشية حديث كيد المحوية اي الهي سيدة المسيجة هذا ان مركاسي ليس ديسان وحاسي اتيا ليري ان مركاسي بعضي معرض تفصير بعضي الهي يقول سبحانه وتعالى وجوه وجيالو الهي يوم اذن معلمت صول الهي معلمت وحوية غاشية اي كماله وجوه وجيالو الإله يوم إذن ما ننتاس أو يوم القيامة وما يوم القاسية خاشعة في خصوصية خاشعة أي خبر كما قلنا يسر وجوه وجيالو الإله يوم إذن ما ننتاس خاشعة في خصوصية ذليلة ومديدة سواية وجوه دا نوحين قلنا يا وجوه كفارين قلنا يا عاملة في عملون يسوي يوم الإله ناصبة في إكتون يسوي عاملة في عملون يسوي وحالا قوضا وحي كجسا شدو أي كجسا يحول أي جليسا عاملة نور إلهي سبحانه وتعالى في عملون يسوي ناصبة في إكتون يسوي ذات نصب وصعب بالسلاسل والأغلال بباكدا خدا عيسى وحوي سلاسيسي فلسلاغياسي او نارسا هاي ايه اللي جلين ايه اقلاسي او نارسا هاي نوالو حرا والو فسبتين اينا ايه مركا وحاوية دباتادة ايه عمل كمركا سي صعبك وحاكين ايه تاسو ايه عاملة في عملون يسويه الالهي ناصبة في بسوه يسويه فالسلا عيود الالهي سبحانه وتعالى في قلي يسويه الالهي نار النار نارسا سوى حامية او فرور waana la xaalay karaa fasla xaal ay gelayso dhilahi naara naar ay gelayso naartaasu xaamiyatan oo kuleyl badan. haddii fasla la akriyo oo markaa fatxa la akriyo, fuslana waa la akriyaa laba qiro oo sabciyataana weeye. oo waxaa la dhihi karaa fusla waxaa la gelinayaa hawdha ilaahay haddii la matuul, naara naar ayaa la gelinaa hawdha ilaahay naartaasu xaamiyatan oo kuleyl badan hawdha ilaahay. fusla waa la gelinaa hawdha ilaahay naara naar ayaa la gelinayaa naartaasu xaamiyatan oo kuleyl badan, naar kuleyl badan oo waqtigeedu uu dheer yahay ayaa la gelinayaa naarta. waxaa la sheegay axaadiisa qaar soo arooray kun sano ayaa naarta la kuleylihayay ilaa ay ka guduudato, haddana kun sano ayaa la huriyey ilaa markaasi ay ka caddaato, haddana kun sano ayaa la huriyey ilaa ay ka madoobaato. fahiya sawda mudlima weye, hadda wafahiyal aana sawdaa mudlima, haddan waxa weeye naartu waa madowdahay waana mugdi weeye. marka hadda saddexdaas kun oo sano ayaa naarta la hurinayay, naartaasna cid u adkaysataa imadii. fuslaasii la waraabinayo wuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala, min caynin il ayaa laga waraabinayaa isaasoo aaniyatin oo kuleyl badan. fusla ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala, waa la waraabin, fusla waa la waraabaa wuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala, min caynin il ayaa laga waraabinayaa aaniyatin oo kuleyl badan. shadiidatu lxaraara weeye, kuleylkeedu uu daran yahay. waa sii ilaahay yihi subxaanahu watacaala, wa in yastakiisuu yuqaasuu bimaain kalmuhli yasil wujuuha bisa sharaab wasaabin safara. si ilahay dhaha weeye, laysa lahum uma sugnaanin ayuu dhahay ilaahay kuwa ahlu naarka dacaamun dacaam uma sugnaanin ilaa min lariicin lariic mooyaane, waa nooc min asawb weeye, nooc geedaha qotxaala ka mid aho daadad daaqda aysan jirin. ilaahay wuxuu yihi laysa lahum uma sugnaanin dacaamun dacaam ou dhahay ilaahay ilaa min lariicin kii lagu merganayo mooye. geedkaas lariica la yidhaahdo waa geedaha xayawaanku oo waxba aysan jirin sida qabeebiga iyo qabada iyo dharsaynka iyo kale masalanba, geedahaasaa lagu miisaaliya. abu dardaa waxa uu dhahay iyo xasanulbisri, ilaahay subxaanahu watacaala ahlu naarka waxau ku dirayaa gaajo aada iyo aada u daran, ilaa markaasi agtooda ee u iga dhigmaa la yidhi cadaabka haysta oo kalentood oo gaajada iyo cadaabkubay isla mid noqdaan weeye, markaasay gargaar dalbaayaan. markaasaa waxaa lagu gargaaraya lariicaas weeye, waa duu qusasin, waa mid mirgasho u saaxiibo, markaasay ku mirganayaan. waxay xasuusanayaan adduunyada markay joogi jireen shayna ay ku mirgadaan inay markaasi biyo ay ku deji jireen, markaasay waraab dalbaayaan. oon aada iyo aada u tiro badan ayaa ku dhacaya oo masalanba kun sano oon ahaa ku dhacaysaa la yidhi. markaasaa waxaa laga waraabinayaa cayn aaniyaha laga waraabinaya kuleyl badan oo waxba aan laga helaynin. markii waxa weeye ay u dhoweeyaan wujuuhdooda, haragga wejiga ayaa soo diirmaaya, ayaa soo diirmaaya, calooshooda markuu gaarana calooshu way kala gu-aayaan. waata u dhahay ilaahay, wain yastakiisuu yuqaasuu bimaain kalmuhli yashwi lwujuuha, marna waata u dhahay ilaahay, wasuquu waxaa la waraabiyey maan biyo xamiiman oo kuleyl badan, faqadaca amcaah mudiyaay micnihroodi ayuu jabdeqnay. marka hadda meeshaas dhibaato fara badan baa taal, qofkii ilaahay subxaanahu watacaala uusan ka korin dhibaato badan ayaa taala, khayr fara badanna waa yaal si ilahay noo sheegi doono. laa yusminu ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala cagili maayo, walaa yuqnii kana deeqi maayo min juucin gaajo. lariicaas ilaahay wuxuu dhahay laa yusminu ma cagili maayo dhahay ilaahay, walaa yuqnii mana ka daafacaayo min juucin gaajo ka daafici maayo. wujuuhun wujiyaalow dha ilaahay yooma idin maalintaas. hadda marka waxaa ilahay nooga soo waramay kufaarka ayuu nooga soo waramay xaaladooda sida ay noqonayso, cadaabka nooca ilaahay ku cadaabayo qayb kamida ayaa ilahay noo soo sheegay. ilaahay qur-aankiisa caadiisa waxaa ku daraasatay markii kufaarta iyo ma-aalkooda uu ka waramo mu'miniintana inuu ka waramo, maxaa yeele qur-aanka wuxuu isu daba socdaa wacdi iyo waciid ayuu isu daba socdaa. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala wujuuhun wujiyaalow dha ilaahay, wujuuhda hadda asxaabteedi yaa loola jeedaa yooma idin maalintaas naacimatun sii nicmaysanaysa weeye. wejiga hadda waxa looga cabirayaa waxaa la yidhi dhibaatadu qofka hadday soo bilowdo wejigiisa ay ka daahirtaa, khayrka iyo farxaddu markay soo bilaabaan wejigiisa ay ka daahiraan. alla markaa wuxuu yidhi haddana sii cagsigeeda wujuuhun wujiyaalo yooma idin maalintaas naacimatun sii nimcaysanaysa weeye, waa weji furfuran oo qurxan weeye. lisacyihaa camalkeedow dha ilaahay oo adduunyada ay kusoo samaysay, lisacyihaa camalkeediow dha ilaahay raaliyatun sii raali ku ah weeye, camalkii adduunka kusoo samaysay oo daacada ilaahay ah ayay raali ku tahay weeye. markii waxa weeye sababgiisay arag fii jannatin, janna dhexdeeda ayay ahaanaysaa hawdha ilaahay, jannadaasi oo caaliyatin oo sarraysa. Fii jannatin, janna ayay ahaanaysaa hawdha ilaahay subxaana wa tacaala, jannadaasi oo caaliyatin oo sarraysa un ilaahay, xagga xisiga iyo xagga macnaha. jannadaas ayay ahaanaysaa hawdha ilaahay, laa tasmacu ayuu dha ilaahay maqli mayso fiiha, jannadaas dhexdeeda, laaqiyatun ay nafsu naf weeye, naftaasoo laaqiyatun daatu laqwin, laqwi u saaxiiba, wax hadayaan ah hadoos oo markaas hadala jannada laga maqli maayo. amase laa yusmacu lama qasii maayo haddii lama jiiyo qalada camarka la akhriyo. fiiha ayuu dha ilaahay jannadaas dhexeeda, laaqiyatun ow dha ilaahay ay nafsun daatu laqwin, naf oo waxa weye laqwi u saaxiiba. maxaa yeele adduunyadan barwaaqo kasta haddii lagugu siiyo waxaa laga yaabaa adoo barwaaqadina haysta in markaasi laqwi iyo waxa weeye dhibaato iyo buuq iyo haylo iyo murug iyo inay kaa haleyso, iyadoon hadda midda akhiyasan laysbaba bardhigaynin. taasi iyadoo waxa weeye aan wax hadda lagu miisaali karo adduunkan aysan ogeyno lagu shabihi karo, oo aan markaasi ilaahay mooyaane cid kale aysan ogeynin, ayaa wax kasta ayaa laga dhowray oo kaduuraadaha laga dhowray. fiiha ayuu dha ilaahay subxaana watacaala, jannada dhexeeda waxaa ahuu dha ilaahay, caynun il ayaa ah ishaasoo jaariyatin oo dureereysa, jannada waxaa ku taalla il dureereysa, arlada dusheeday ku socotaa weeye, ayadoo markaasi god iyo aan ku soconaynin, gorigeedana weligeed ma go-aayo ilaa abadul aabaad oo iska soconaysaa. marka hadda cayntan waxaa loola jeedaa haa layidhi jinsi ku rumoodaaya webigaasa, oo hadda aanu soo marnayo suuratu muxamed calayhi salaatu wasalaam aynu ku soo marnay, ama suuratulqitaal weeye, taasay iska noqon karaysa haa layidhi. fiiha waxaa dhexdeeda ahowd ilaahay jannada, caynun il ayaa ahowd ilaahay, cayntaasoo jaariyatin oo dureereysa. cayntan hadda waxa weye bimacnaa cuyuun weeye. fiiha jannada dhexdeeda waxaa ahowd ilaahay, sururun sariirayaala ayaa ah, sururun sariiro ayaa ahowd ilaahay marfuucatun oo la kor yeelay. fiiha jannada dhexdeeda sururun sariirayaal ayaa ahowd ilaahay marfuucatun oo la kor yeelay, xagga gaasada iyo xagga qadarka iyo xagga maxalka intaasba waa la kor yeelay. sariir waxa weeye intaasba laga kor yeelay ayaa ilaahay subxaana watacaala jannada uu yeelay. cabdullaahi ibnu cabaas xabru caalimu waxau dhahay alwaaxdeedu dahabay ka samaysantahay, waxaana markaasi la mariyey jawharta la yidhaha zabarjad iyo duri iyo yaaquud weeye, samada xaggeeda ayay u sarraysaa oo samaday gaaraysaa haddaan ahalkeeda u imaanin. markii uu doono qofka saaxibkeeda ilaahaysi inuu ku fadhiisana way soo tawaalucaysaa, markaasay asaga ka hoos maraysaa ilaa uu uga fadhiisto, kabacda ayay markaasi mawlaceedii lasii aadaysaa. iyo wa agwaabun koobyaalo ayaa ahowdha ilaahay jannada, agwaabtaasoo mawluucatun oo la dejiyey, iyo wa agwaabun koobyaalo ayaa ahow ilaahay, aqdaah laa curaa lahaa weeye, waxa weeye galaasyaal oo aan dheg lahayn weeye. dhegta waxaa looga dhowraa la yidhi qofka markaasi alujannahaahu meeshau doono inuu wax ugaga cabo, meeshau doono afka uu ka gashado, iyo inaan markaasi dhegtaasi aysan markaasi aysan dhibaato gaarsiin. ilaahay marka wuxuu yihi subxaanahu watacaala, iyo wa agwaabun koobyaalo ayaa ah mawluucatun oo la dejiyey, koobyaalkaas waxaa la safay calaa xaafaati alcuyuun, ilaaliyaalkaas webiyaashaas ayaa markaasi haleerahoodaa la safay, oo waxaa loo diyaariyey in wax lagu cabo. iyo wa namaariqu ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, butayaalo ayaa ahowd ilaahay, masruufatun oo la safay ayuu dhi ilaahay, iyo wa namaariqu ayuu dhahay ilaahay, barkimayaalo ayaa ahowd ilaahay, masruufatun oo la safay, bacduhaa bijami bacdi weeye, barkimo waxa weeye isgarab yaalo weeye oo lagu siibsanayo, namaariqda waxaa la yidhahdaa barkimaha oo lagu siibsadaa la yidhahda. iyo wa namaariqu ayuu dhahay ilaahay, barkimayaalo ayaa waa barkin siibsiga wasaa'idda weeye, masruufatun ow dha ilaahay oo la safay, wagaraabiyu butayaalo ayaa ahow dha ilaahay, mabsuusatun oo la fidiyow dha ilaahay, iyo wagaraabiyu butayaalo ayaa ahow dha ilaahay jannada, mabsuusatun oo la fidiyow dha ilaahay. wagaraabidu waxa waaye busud weeye, waa danaafis lahaa kamalun weeye, waa hadda sidaan wax ku fahmayna ayaa ilaahay wax nagu miisaalinayaa, busooyin oo markaasi waxa weeye diilimo oo cagaar oo jiijiidan leh, kuwaas ayaa maaragtay haa lagu sabahayaa. mabsuusatun ow ilaahay, mabsuudatun oo la fidiyey, xariirsi weeye markaasi xariiray ka samaysan yihiin, afalaa yanduruuna ilaahay. hadda intaas markii ilaahay subxaana watacaala jannadii iyo sifaadkeedii iyo dadkii muuminiinta ahay nooga soo waramay aayado dhowr ahoo adilo ilaahay u ah qudradiisa waxdaanidiisa ayaa halkan ilaahay nooga sheegaya. intuna ku noqonaysa kuwa ilaahay ee awooddiisa inkiraaya sida bacsiga kuwa inkiraaya oo kale. ilaahay wuxuu yihi afalaa yanduruuna, soo fiirin maayaan? kufaaru makay ahaayeen nadar ictibaari ayagoo ka cibro qaadanaya. laakiin meeshan waxaa loo baahan yahay cid walba inay fiiris. afalaa yanduruuna, soo fiirin maayaan? ou ilaahay ayagoo ka cibro qaadanaya ilal ibili geela soo fiiri maayaan, geela soo fiiri maayaan. kayfa, sida khuliqa loo abuuray, geela sida loo abuuray, soo fiiri maayaan ilaahay. afalaa yanduruuna, soo fiiri maayaan ilal ibili geela? udha ilaahay subxaanahu watacaala, kayfa, sida khuliqa loo abuuray. waa isti'naas oo meeshaan lagu sugaayo wixii markaasi ilaahay subxaanahu watacaala horay isuu sugo laga soo waramo xadiisulkhaasiyahay, ayaa markaasaa la sugayaa in ilaahay subxaanahu watacaala awood uu leeyahay waxyaaba lagu cibro qaato oo arrintaas lagu ogaan karana foomkan laga helaayo oo xayawaankan hadda ilaahay subxaanahu watacaala uu ka waramaayo iyo qeybkiisoo jamaadaad ahba weye. istifhaamkaa marka istifhaamulinkaari wa tawbiix waaye. geela waxaa loo khasisaa la yidhi, geela manaaficdiisaa fara badan baa la yidhi. geel xoolaha waa ugu nacsi badan yahay, maxaa yeele hilibkiisa waa la cunayaa, caanihiisa waa la cabayaa, waa la fuulayaa, rukuubaa laga dhigaya, walxaa lagu rarayaa, meel ayaa loogu guurayaa, bilaad oo fog ayaa loogu guurayaa. ilaa baladi lam taquunuu baaliqiihi ilaa bishiqil anfusi, waa taw ilaahay aanu soo marnay. haddana waxa weeye waxay ku noolaataa nabaad kasta oo cuntay ku noolahay geelu. geed kastoo cuna waa ku noolaha, geedaha iyo kuwa qasaxala xataa. haddana waxa weeye oomka waxay ku safri karaa oo geelu uu qasimi karaa 10 maalmood, waa qasimi karaa iyo wax ka badanaa layidhi. haddana geelu waxaa la yidhi qof kastoo hogaamiya ayuu hogaansan yahay layidhi. canug yar ba allah ka dhigay, canug yar ayaa jir qaadaya oo iskahor socda weeye. geelu haddana wuxuu uga duwan yahay xayawaanka kale. culayska la saarayo asagoo fadhiya ayaa ina la raro, ayuu tabacdii ula istaagayaa. maxaa yeele hadda dameerahan iyo waxaan la rarayo ayagoo taagan ayaa la rarayaa, markaasay horuu soconaa mooyaane, ayagoo fadhiya ina wax la saaro wax yarna xataa ma qaadi karaan weeye. geela marka haddana waxa weeye qofki jilibka uaga joogsado ama lugta uga joogsado ma dhibayaa layidhi. geela haddana waxaa saameeyo ku macaansadaha layidhi sawska wanaagsan oo gabayga, gabayga geelu waa jecel yahay layidhi. haddana geela waxaa layidhi beerkiisa ayaa adag, markaasi waxa weeye wax walba ayuu dulqaadas ogyahay layidhi. xayawaan marka waxaa layidhi intaas tuminaaye oo aan geel ahayn ma jiraa layidhi. haddana geelu waxa weeye afdalu maa cinda alcarab uu ahaa yaa layidhi. carab waxa ay haysato oo xoolaa kan ugu fadliga badan ayuu ahaa layidhi. oo carabtu waxa weeye geelay xoolaha u jeclaa jirtay. marka hadda maadaama geela carabu ay u jeclaa jireen, biyada qofka haddii la dilo waata geela lagu qiimeeyey. marka geelu sidaas ayuu maaragtay ayuu u qiimo badan yahay, haddana cibrooyin gaar ayuu iska leeyahay. afalaa yanduruuna, soo fiiri maayaan? ilaahay waad arkaa hadda geela dadka xataa geela arki jiran dii geel arkaan aada iyo aada u dayacayaa. xayawaankan kale waxaa la yaabaa lo iyo markaa ari iyo saas u fiirin, laakiin geel markay arkaan cid walba ifaysa dhig ay fiiraysaa. afalaa yanduruuna, soo fiiri maayaan? ilaahay subxaanahu watacaala ilal ibili geeli soo fiiri maayaan? kayfa, sida khuliqad loo abuuray. wa ila asamaa'i, samada soo fiiri maayaan? ilaahay samadan horkeenna taagan. wa ila asamaa'i, samada soo fiiri maayaan? kayfa, sida rufucad loo kor yeelay. wa ila aljibaali, buuraha soo fiirin maayaan? wa ila aljibaali, buuraha soo fiirin maayaan? ou ilaahay kayfa, sida nusuda loo oogay, buuraha sida loo oogay soo fiirin maayaan? wa ila alarli, arlada soo fiirin maayaan? ou ilaahay kayfa, sida suddexa loo fidiyey? wa ila alarli, arlada soo fiirin maayaan? kayfa, sida suddexa loo fidiyey? ay markaa u daliisadaan allihii sanceeyey oo saanic ahaaye qudradiisa weeye waxdaanihiisa. ilaahay haddana wuxuu yihi subxaana watacaala fadakir waani ou ilaahay, fadakir waani ou ilaahay. wa ila alarli, kayfa sudixad ayuu ilaahay, arlada sida loo fidiyey. arladan fidinteed waa cajiib waay. marka hadda arlada waa la fidiyey, waxaa la fidiyey markii samaawaadka la abuuray oo 7 sama laga dhigay ayaa iyadana lagu hoos fidiyey iyadoo ka horeysa xagga abuurka weeye waa ilaahay. fadakir waani ou ilaahay sayidka maxamed kahow, oo waxaad xasuusisaa nicmada ilaahay iyo ilaahay subxaanahu watacaala waxdaaniyadiisa aayadaha daliilka u ah iyo qudrada alleh aayadaha daliilka u ah. fadakir waani ou dhahay ilaahay subxaanahu watacaala inamaa inta laa tamaahina anta adugu mudakirun mid waaninaaya ayaa tahay, waad waaninaysaa ou ilaahay. lasta ma tiida ou ilaahay sayidka maxamed kahow, calayhim kortooda bimusaydirin mid lagu saliyay nafsii, adiga laguma salin. Dadka iska waan weeye suradda hadda ijmaac waxaa lagu ahay inay maki ay tahay rasuulkeenana calayhi salatu wasalaam maka jihaad laguma farin, waa qabla intaa rasuulka calayhi salatu wasalaam jihaadka la farinayay. Allah markaa wuxuu yihi subxaana watacaala fadakir waani yowna ilaahi subxaana watacaala inamaa inta laa samaahine anta adigu sayidka maxamed kaahu mudakiru mid waana ayaakaay waan yuu ilaahay waad waanaysaa laska makiid calayhim kortooda bimusaydirin mid lagu saliday makiid ilaa laakiin ayuu yihi ilaahay man tawallaaha ruuxi geesta qofkii iimaanka ka geysta oo wakafara kufriya qur-aankaa ku kufriya fayucadibuhu llahu alla waa cadaabayaa alcadaaba cadaabka ayuu cadaabayaa alakbar oo weynaay ilaa laakiin ayuu yihi ilaahay istisnahan munqadic weeye marka waxaana istidraagna weeyo waxaa loo keenaa la yidhi meeshaan in meesha laga dafciyo laga saaro wahmi dhalalahay haddii loo maray lahay masalanba in dadkan aakhiro laga tegaayo oon waxba lagu sameynay sida adduunyadoo kale ayaa meesha laga saaraya. Hadda macnaha adduunyada ayagoo intaasoo macaasiyo kudhex jira oo xumaana kudhex jira ayay haddana caafimaad qabaan oy wax kasta cunayaan oy dhalayaan oy wax kasta qabsanayaan. Markaasuu dhahay ilaahay ilaa laakiina man tawallaa ruuxi geesta wakafara kufriya fayucadibuhu llahu alla waa cadaabayaa alcadaaba cadaabka ayuu cadaabayaa alakbar oo weynaay ina ilaynaa xaggaynu ilaahay ayaa iyaabuhum nuqudkoodu ahaaday xaggaynay usoo noqonayaan bacdalmowd weeye suma ina calaynaa kortayna ayaa xisaabuhum xisaabkoodu ahaaday ina ilaynaa xaggayna ayaa iyaabuhum nuqudkoodu ahaadow ilaahay rujuucoodaba u bacdalmowda annagaynoo soo noqonayaan. Hadda ilaahay meel looga maqan yahay ma jirto ee macnuhu waxa weeye wax badanna waanu soo marnaye oo ilaahay macnahaas oo kale ula jeedo waxa weeye maalinta qiyaamo ayaa waxay tahay maalintii la xisaabayay oo khalaa'iqdan cid walba waxay samaysay lagu xisaabaya ah. Suma ina calaynaa kortayna ayaa xisaabuhum xisaabkoodu ahaadow ilaahay annagaa xisaabayna ayuu leeyahay ilaahay subxaana watacaala sida waciidkeenu markaas uu keenayay ee hadda markaasi laa wujuuban calaynaha laga wadaa ilaahay annaga wax waajib nooma ahan uu leeyay ilahay waajib wax kuah ma jiraan wey. Marka hadda sumadu waxa weeye waa litaraati yaa la yidhi xagga khudbada ee xagga samanka mahaa la yidhi caashartiibka oo zamaaniga ha la yidhi oo iyaabahum xisaabahum udhexeeya la yidhi markaasi ma keenaayo wax oo hadda markaasi waxa weeye kala dambeyn hoosaasa weeye oo ilaahay subxaanahu watacaala wax markaasi markaas arrintaas waa shay mar wada dhacayo weeye suma ina calaynaa kortayna ayaa xisaabahum xisaabkoodu ahaado ilaahay jazahoodu weeye mana ka tegin un ilaahay. Bismi illahi raxmaan raxiim suuratu walfajri fajarkii suuratu lfajrina waa la dhihi karaa fajarkii suuraddii lagu magacaabay makiyatu makay kusoodi wa aayaatuhaa ayaaduna salaasuuna aayatan soddon aayadood weeye waxaa kaloo yahaa suuratu walfajrina waa la dhahaa suuraddatan marka waxa weeye waa suurad makiya jamhuurtu sidaasay qabaan madanina waxaa qaba maaragtay cali ibn abi dalxata ayaa qaba. Marka hadda suuraddan siyaaqeeda sida laga fasaayo waa suurad oo makiya weeye suuraddaani waxa weeye suuraddii 89aad oo qur-aanka kamid aheeday suuraddaa. Marka hadda waxaa looga waramayaa usuululcaqiida mar hadday tahay suurad makiya aayada dhowr oo ilaahay qudranisa waxdaanisa ka waramaya anugo wa risaala bacsiga iyo qiyaamadii iyo axwaalaheedii ayaa looga waramayaa aayadda suuradda tan. Bismi illaahi raxmaan raxiim walfajri fajarkii aan ku dhaartow ilaahay walayaalin habeenyaalaan ku dhaartow ilaahay cashrin oo toban ah wasabci tiradi eteedaan ku dhaartow ilaahay iyo walwatri tiradi dhimeeday walleyli habeenkii aan ku dhaartow ilaahay ilaa wafigi yusri uu guuro hanhe fii daalika qasamkaasna soo sheegay qasamun dhaaruma ugu sugan tahay lidii hijrin caqli mid u saaxiibah ul ilaahay jaabulqasamki maxduuf waaye latucadabanna yaa kufaaramakaka weeye kufaarumaka waa laydin cadaabaya. Ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walfajri fajarkii aan ku dhaartow ilaahay fajarkan waxa weeye fajri kulli yoomina la yihi maalin kasta fajarkeeda weeye salaada subax markay dhalanayso aqwaal dhowra ayaana markaasuu qowlkaasi kamid yahay tafsiirka fajriga markii la yidhaahdo qaar waxay yidhaahdeen warkaasna waxaa qaba sayidina cali iyo ibnu subayr iyo ibnu cabaasaa qaba qaar waxay yidhaahdeen bisha muxaram oo sanadka uu ka bilaabanayo islaamka maalinta ugu horeysa fajarkeeda waaye maxaa yaele sanadkii ayaa meeshaas ka bilaabanaya yii qaar waxay yidhahdeen maaragtay maalinta yoomunaxriga fajarkeeda waaye maxaa yeele maalintaas manaasibta xajka midda ugu badan ayaa dhacaysa waxyaaba ilaahay loogu dhawaana ayaa dhacaayo qaar waxay yidhahdeen bisha dilxija fajarkeeda waaye maxaa yeela waxaa la xariisanaya layaaliyo lcasri habeenadii tobanka ahaayo acmaashu codka la gudagelayo cudurku waa iska badan yahay. walayaalin habeenyaalan ku dhaarsowdha ilaahay subxaanahu watacaala casrin oo toban ah, walayaalin habeenyaalan ku dhaarsowdha ilaahay subxaanahu watacaala casrin oo toban ah ayaan ku dhaarsowdha ilaahay. waa casri dilxija la yidhi, bisha dilxija tobankeeda weyaa la yidhi, inkastoo iyadana sidaasoo kalentood aqwaal badan ay ku jiraan weyi. maxaa yeele waxaa saas loo dhahaa la yidhi way soo noqnoqotahaa la yidhi, haddana waxa weeye sanadka layaaligiisa ay ugu fadli badan tahay. qaar waxay yidhahaan cashru alawaakhir min shahri ramadaan weeye, qaar waxay yidhahaan tobanka ugu horeysa bisha muxaram weeye, warar badanaa jira. wasaf ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wasaf yowdh ilaahay tiradii akeedaan ku dhaartay iyo walwatri watarka yowdh ilaahay safciga markaasi iyo watarka waxaa layidhaha safciga tirada egaa la yidhaha labo iyo afar iyo lix iyo sideed iyo toban saas weeye, watarkuna hal iyo saddex iyo shan iyo todoba iyo sagaal saas oo kale weeye. mujaahid iyo masruuq waxay dhahaan safcigu waa khalqigay dhaheen dhammaantiis, maxaa yidhi ilahay wuxuu dhaha min kulli shayin khalaqnaa zawjayni u dhah, ama waxa weeye maaragtay saas way yidhaahdeen. marka shay walba markaasi saas waa la dhihi karaa. culimada qaar waxay yidhaahdeen wasafci walwatri waxa weeye watarku waxa weeye alla weeye subxaanahu watacaala, safciguna markaasi khalqiga ayaa la dhihi karaa. warar oo badan ayaa markaasaa meesha ku jira weeye, wasafci safcigii tiradii ceedaan ku dhaartay udha ilaahay, iyo walwatri tiradii dhimeedaan ku dhaartay, walleyli habeenkii aan ku dhaartay udha ilaahay, idaa wati yasru ou guuro isagoo masalanba soo socda ama sisiyo soo sii tegaayo, hal hay fii dalika qasamkaas lasoo sheego udha ilaahay qasamun dhaaru ma ugu sugan tahay lidii xishin caqli mid u saaxiiba waalay sabcin afar maku sidaas ayaa meesha ku qadarnoo jawaabul qasamka noqonaysaa. marka casirkeen intaasu ku ogyahay wallahi subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illaahi araxmaan araxiim. casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixaad oo suuratu walfajri ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala dhowr shay ayuu kusoo dhaartay. fajarka ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu kusoo dhaartay, habeenno oo tobana ayuu ilaahay kusoo dhaartay, tirada eg iyo tirada dhiman ayaa ilaahay kusoo dhaartay, habeenka markii uu guuro ayaa ilaahay ku dhaartay. markaas ayuu dhe ilaahay qasamkaas dhaaru ma ugu sugan tahay qofka caqli leh. markaasaa jawaabulqasamkii maxduuf ahaayo waa laydin cadaabayaa kufaaru makow ayaa ku qadareeday. ilaahay subxaanahu watacaala halkan wuxuu noogaga gudagelayaa oo noogaga bilaabayaa inuu noo caddeeyo axwaali lumami almaadiya weeye, ummadihii hore axwaashoodii ayaa ilaahay noo caddaynayaa. waxaana laga sheegayaa reer caad iyo reer samuud iyo fircawn ayaa laga sheegayaa, maxaa yeele ayaga akhbaartoodu mid macluumaah oo la og yahay ahaaday. kadaabka aayaddaana waa nabigaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam, hase yeeshee caama iska noqonaysa axad kastoo muumina oo kadaab ka suursoogo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu kula khidaabayaa. waxaa laysagaga warramaayo ummadihii horeo tegay axwaalahoodina waxa weeye in lagu cibro qaata ayaa la doonayaa. dadkii waddo xun qaaday waddadoodii layska ilaaliyo, kuwii waddo fiican qaaday waddadoodii la qaado, taa ayaa la doonayaa. wax badan baana laysku xasuusinayaa. alam tara ayuu dhe ilaahay sow ma ogidow dhe ilaahay, alam tara sow ma ogidow dhe ilaahay sayidka maxamedka ahow, kayfa sidii facala rabbuka rabbigaagu uu ku falay bicaadin reer caad uu ku falay, alam tara sow ma ogidow dhe ilaahay. hadda nabi calayhi salaatu wasalaam hadda ogaaw ayaa la leeyahay, ee ogaal markaasi nabi calayhi salaatu wasalaam horey ugaamahayna istifhaam oo waxa weeye litaswiiq weeye, oo hadda ayaa markaasaa inuu u hilooba ayaa la gelinayaa ogaashadeeda. alam tara sow ma ogidow dhe ilaahay, alam taclam yaa muxamedu ayuu leeyahay sayidka maxamed kaahu sow ma ogid, kayfa sida facala rabbuka rabbigaagu uu ku falay bicaadin reer caad uu ku falay, nimankii reer caad ahay wixii rabbigaagu uu ku falay. irama irama ahow dhe ilaahay oo lagu bayaaniyo weeye, amase laga bedelo la yidhaha irama irama uu ku falay, waa caadka weeye markaasi, weliba caadin uulaa waaye caadka hore oo nabiyulaahi huud loo dira weeye. marka iramadu waxa weeye waa cadfubayaan ama waa bedelaa la yidhi. iramihii daatil cimaadiyow dhe ilaahay dhedherirka u saaxiibka ahay, bicaadin uu ku falow dhe ilaahay irama irama ah, amase irama uu ku falay iramihii daatil cimaadi dhedherirka u saaxiibka ahay ayuu dhe ilaahay. allatii ayuu dhe ilaahay iramahaasoo ama sacaadkaasoo lam yukhlaq aan la abuurin, misluhaa ayada masalkeeda fil bilaadi bilaad aan lagu abuurin, wax ayaga markaasi la quwo ah oo la xooga aan ilaahay subxaanahu watacaala bilaadiisa aan lagu abuurin, wax ayaga ka horeeya, wax ka dambeeyaba, wax lamid a nimankaasna aysan jirin. allah sii ayuu dhe ilaahay subxaanahu watacaala iramahaasoo lam yukhlaq aan la abuurin mislahaa masalkeeda fil bilaadi bilaad aan lagu abuurin. iramahaanu marka waxa weeye asalka waxa weeye reer caad awowahooda magiciisa waaye, nimankaas caad la yidhaahdo jadkoodaa magiciisaa saas ahay. oo waxaa la dhihi jiray caad ibnu caws ibnu iram ayaa la dhihi jiray, ibnu saam ibnu nuuxaa la sheegay, saas alisiiradu saasay sheegeen. qabiiladii amarka waxaa lagu magacaabay jadkooda agkowgooda waxa weeye magiciisiiaa lagu magacaabay oo caad ah. ahlutaarikh waxay yidhaahdeen ninkan la yidhaahdo caad waxau noolaaday kun sano ayuu noolaay baal kun iyo laba boqolo sanou noolaaya la sheegay. owlaadda uu dhalay uu dhabarkiisa ka dhalana afar kunay gaarayeenaa la sheegay. oo wiilow dhalaa la yidhi, markaasu wuxuuna guursaday kun naagoodna waa guursaday, gaalnimona waa ku dhintaa la yidhi. oo adduunya waxa weeye wax kasta haddii lagaa siiyana mar haddii khaatimadaada xuntahay faa-iida malaha weeye. ilaahay marka waxau dhahay allah sii iramahaasoo lam yukhlaq aan la abuurin mislahaa ayada masalkeeda fil bilaadi bilaad aan lagu xagga baftiga qabashada iyo awoodda weeye. niman dhaa dheeray ahaayeen, ninka ugu dheer waxau gaaraya la sheegay afar boqol oo diraac oo dhudhun ayuu gaarayay, oo isaga markaasi dhudhunkiisa siikha la yihahda kaasarooni waxau dhahay ninka ugu dheer waxau gaarayay shan boqol oo diraac, ka ugu gaabana saddex boqol oo weliba isaga dhudhunkiisa. hase yeeshee warkaas waxaa radiyay ibnu lcarabi oo waxau dhahay warkaasu baadil waaye, maxaa yeele saxiix waxaa ahoo la ogyahay ilaahay subxaanahu watacaala aadam ayuu abuuray isagoo dhirirkiisu lixdan dhudhun uu yahay xagga hawada. khalquna mar walba waxa weeye way soo nuqsaana way soo gaabanayeen, sidaasna waxaa dhahay maaragtay ibnu lcarabi ayaa dhahay. oo warkaas hadda markaasi ahlusiirada qaarkood sida kaasarooni ay sheegeen oy ayaguna dad akhbaariyiin ay kasoo naqliyeen, taas waxa weeye wax suurtagelaa mau dhahay marka hadda. laakiin lafdiga qur-aanka sida laga ka saayo nimankaan hadda inay sidaas ahaayeen waa laga garan karaa, maxaa yeele waa ka yidhaahdeen man ashaddu minaa quwatan an soomay, yaa naga xoog badan waa ku yidhaahdeen. marka hadda ilaahayna wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala ayagoo kaleentood bilaad laguma abuuro. iyo wasamuuda reer samuudow dha ilaahay soo mu'midow dha ilaahay sii ilaahay ku faray alladiina samuudkaasoo jaabuu gooyeen astakhra dhagixii gooyeenow dha ilaahay oo bil waadi waadiba ahaaday, waadiga la yidhaah waadi lqura dhagixi ku yiilay gooyey oo gurya ka dhigtay. iyo wasamuuda reer samuudow dha ilaahay alladiina samuudkaasoo jaabuu gooyeen qadacuu weeye astakhra dhagixi gooyey. waxaa la yidhi sa hadda qur-aankana meelo badan kusoo mara sida suuratu shucar oo kale, buur weynoo meel taale isaga tegayaan markaasay qoraayaan, kolkaasay guri ka samaysanayaan, buurtaasoo dhan bayna qoraan ay markaasay guri ay galaan ay ka samaysanayaan, oo waktiga oo xagayga ay gelayaan inta kalena ukooda iska socon jireen. iyo wa fircawna fircawnow dha ilaahay wixii ilaahay fircawn isna ku sameeyey iyo qoonkiisaba fircawnkii dil owsaadi dhakawyaalka u saaxiibkaahay u dha ilaahay. iyo wa fircawna fircawnow dha ilaahay fircawnkii ow dha ilaahay dil owsaadi dhakawyaalka u saaxiibkaahay. iyo wa fircawna fircawnow dha ilaahay fircawnkii dil owsaadi ow dha ilaahay dhakawyaalka u saaxiibkaahay. dhakawyaalka waxaa weeye jiirayaal weeye, afar jiir ayaa meel ugu mudnaa jirtaa layidhi fircawn, oo markaasi qofka uu cadaabaayo labada gacmood iyo labada lugood uga kala xiraayo la garaacaayo. alladiina ayuu dhe ilaahay kuwaasoo hadda kulligoodaa markaasaa lagula sifaynayaa, alladiina kuwaasoo dhaqow qooqayow dhe ilaahay fil bilaadi bilaadda ku qooqay, alladiina kuwaasoo dhaqow qooqay tajabbaru weeyey gabaarnimo ayay sameeyeen fil bilaadi bilaadda ku qooqow dhe ilaahay. kiir ayaa maaragtaya ayaa ka batay oo dhulka ay joogeen ayay dhibaato fara badan ay ka geysteen, iyo cadaab iyo dadka inay markaasi addoomanka ilaahay ay gumaystaan oo ay jiraan weeye, sida hadda fircawn uu samayn jiray. oo waxa weeye afar tiir ayuu dadka ku cadaabi jiray, cadaab aada iyo aada u daran ayuu ku cadaabi jiray. faaktaru way badiyeen ow dha ilaahay fiiha bilaadda waxay ku badiyeen, alfasaada fasaaday ku badiyeen, faaktaru way badiyeen ow dha ilaahay fiiha bilaaddaas ay joogi jireen, alfasaada fasahaaday ku badiyeen. bilaadda hadda magaalo keliya maahane, meel kastoo arrada ay ka joogeen ayay fasahaad ku hay jireen. fasahaadkaas waxaa ka mid ahay dilka ayaa ka mid ahay, dhaca ayaa ka mid ahay, waxyaabo fara badan ayay ku samayn jireen. maxaa yeele dilka addoomanka ilaahay la dilaayo lana dhacaayo arlada ilaahay fasahaad lagu haayo weeye. Oo ummaddii waxaasay soo kaleentood waxa weeye ummad ayaduna mufsidad ah oo fasahaad arlada ku haysa weeye, cadaab ayaana markaasaa qaba karaaya. Wixii dadkaas ku dhacay ayaa markaasaa looga digayaa. Fasabba ayuu dhe ilaahay waa subay calayhim korkooda rabbuka rabbigaagu sawda cadaabin cadaabki jaydalkiisuu ku subay. Fasabba waa subay calayhim korkooda uu dhe ilaahay markay arrimahaas ku dhaqaaqeen fasahaadka, rabbuka rabbigaagu uu dhe ilaahay sawda cadaabin cadaabki jaydalkiisuu ku subay. Nooc cadaab aha ilaahay ku dejiyey oo hadda intaan hadda laga soo waramay qolo walba nooc cadaaba ayaa lagu cadaabay. Reer caad iyo maaragtay reer samuud iyo waxa weeye fircoon, waxa weeye qolo walba ilaahay subxaanahu watacaala nooc cadaaba ayaa ilaahay ku cadaabay oo markaas iyada u gooniya. ina rabbaka rabbigaagi ou dhe ilaahay shaykhka maxamed kahawla bilmirsaadi cimirgalow alihii ku sugan weeye. ina rabbaka rabbigaagi ou dhe ilaahay la bilmirsaadi ou dhe ilaahay cimirgalow kii ku sugan waaye. wuxuu ilaahay ilaalinayaa oo u dhakanayaa acmaal alcibaad addoomanka acmaashooda. masalan mirsaadka waxaa la yidhahdaa meel oo waxa weeye adigoo aan ogeyn lagaaga soo baxaa la yidhaha oo lagugu dhakado wadada ama dhinaceeda meel haddii lagu galo jidka dhinaciisa lagu galo meeshaas lagaaga soo baxo iyadoo in wax lagu yeelo la rabo, qofkaas marka waxa weeye mirsaad uu kugu jiraa, waa dhakaso weeye. hase yeeshee ilaahay sifada noocaasa waa kana sahan yahaye, waxaa halka laga wadaa haalayidhi waxay horta noqonaysaa waa isticaaro oo tamsiiliya weeye. xifdiga ilaahay subxaanahu watacaala uu xifdinaya acmaalu cibaadihi ayaa waxa weeye lagu shabahaya ruux meel ku gambanayo weeye iyo jaasinta uu ku jaasinayo. marka hadda waxaa laga wadaa irsaadkan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yahay acmaasha addoomankiisa u ilaalinayaa, markaas ayuu ku jaasinayaa, waxbana ka baxsan maayaan. sida qofka macnaha meeshaas ku dhakado wixii meesha soo maraba inuu dilo rabo ama uu qabsado aan wax ugaga baxsanayni. faama alinsaanu insaankii u dhe ilaahay gaar ahaan hadda waxaa loola jeedaa gaalkaa loola jeedaa. faama alinsaanu insaanka u dhe ilaahay subxaanahu watacaala kaafirkaa idaa mabtalaahu marka uu jaribo rabbuhu rabbigiisa uu jaribo u dhe ilaahay idaa mabtalaahu marka uu jaribo u dhe ilaahay rabbuhu rabbigiisa uu jaribo oo fa akramahu uu karaameeyo oo maal iyo qeyrkiis la siiyo loo nimceeyo, jaah la siiyo, owlaad la siiyo, caamalahu mucaamalata almuqtabir weeye, ilaahay uu kula mucaamalo mid wax jaribaayo kale ee hadda ilaahay cidowna ogey ma jirto. oo fa akramahu uu karaameeyo oo wax walba la siiyo, maal la siiyo, owlaad la siiyo, jaah la siiyo, adduunyada waxba la siiyo, oo wanacamahu alla uu nimceeyo oo ilaahay uu ka dhigo mid nicmadaas ku macaansado uu ka dhigo, wanacamahu alla uu nimceeyo, fayaquulu wuxuu leeyahay isagoo markaas si faanaaya shukrina ilaahay aana ula imaanayno arrintaana shukri aysan ka ahaynin, fayaquulu wuxuu leeyahay rabbii rabbigaygu akramanii waa ikaraameeyey ama akramanii waa ikaraameeyey rabbigaygu waa ikaraameeyey saasuu leeyahay. marka hadda ilaahay waa ifadilay waana ii ixsaan falay sidaas ayuu leeyahay. laakiin markuu saas dhahaayo kama ahan ilaahay nicmadiisa inuu ku shukriyo oo markaasi waxa weeye waxa weeye kibri iyo faan iyo tafaaqur dadku iskala weyn yahay saas weeye anigu nin karaamaysanaan ahay saasuu leeyahy. hasagii sidaasay haddii hadda masalanba hadda waa loo nimceeye imtixaan lagu qabto oo ibtilo ay ku dhacdo oo maalkii laga qaado, owlaadii laga qaado, naftiisa dhibaato u timaadana waa mid noocaana. wa amaa idaa mabtalaahu markau jaribo u dha haddana ilaahay insaanka rabbigiisa uu jaribo oo faqadara uu ku ceriiriyo calayhi korkiisa risqa risqigiisa uu ku cariyo. wa amaa idaa mabtalaahu marka uu jaribo u dhe ilaahay oo faqadara uu ku ceriiriyo calayhi korkiisa risqa risqigiisa uu ku ceriiro, fayaquulu wuxuu leeyahay rabbii rabbigaygu ahaanani waa ihaaneeyey, aniga rabbigaygu waxba iima samayne, ihaane ayuu ugu riday waa ihaaneeyey, waa isaraftir uu leeyahy. rabbii rabbigaygu ahaanani waa ihaaneeyey saasuu leeyahy. kallaa ta'aalaa uli ilaahay radci weeye laysa alikraamu bilqina waxaa laga wadaa kanaadnimadu ma ahan karaameyn. marka la leeyahay qofkan karaamo uu leeyahay ma ahan markuu xoolo haysto, laysa alikraamu karaameyntu maahan bilqina kanaadnimo, waalihaanatu bilfaqri waxa weeye ihaanaduna faqri ma ahan, wainamaa huwa bidaacati waalmacsiya waxa weeye karaameyntu waa daacada iyo waa daaco weeye. ihaanaynkuna macsiya weeye. marka hadda qofkii ilaahay daacadiisa oo waafajiyo, qofkaasaa ilaahay karaameeyey, ee maalku karaamo keeni maayo. qofkii ilaahay ku caasiyana maal kastaba ha lahaadee, qofkaasna ilaahay subxaana watacaala qofuu ihaaniye weeye. arrinta marka meeshaasaa laga qabanaya mooyaane, sida ayagu arrinta ay u arkaan, arrintu ma ahan weeye, karaamadu saas ma keenaysa weeye. maxaa yeele dadka kuwa ugu khayrka badane waaba kuwa loo imtixaani ogyahay. taasay marka arrintu noqonaysaa weeye. waayahay marka qofku haddii waxa weeye ilaahay subxaana watacaala insaanka markaasi hadduu wax u hadiyo ilaahay siiyo oo markaasi waxa weeye ou shukri la imaan waayo, waxa uu noqonaya qof ihaanaysano noqonaya. qofka haddii risiga cidhiidi looga dhigo, taasu markaasi keeni mayso inuu markaasi qof daliila ou yahay oo liita oo ihaano markaas inuu ihaanaysan yahay, taasi daliil uma aha. haddaad faqiir tahay inaad ihaanaysan tahay daliil uma aha. bal waxaa laga yaabaa ooba dhacaysa sida qaalibka marka qofku faqri oo ku jiro inay daliil u tahay ilaahay inuu jecel yahay oo ilaa uu karaameeyey. maxaa yeele xadiidka nabiga wuxuu ahay ashadukum balaa'an alanbiyaa'u suma alawliyaa'u suma alamthal falamthal, waxaa idinkugu dhibaato badan ilaahay ambiyadiisa, ilaahay awliyadiisaa ku xigta. alamthal falamthal, dadku siday u kala iimaan weyn yihiin ayaa adunyada loogu kala imtixaan ogyahay. marka hadalka qofka uu leeyahay addoonkaahu rabbii ahaananii, asaga qusuurkiisa ayay ka timiday iyo qafladiisay ka timiday. ee waxaa qofka laga dalbaayaa inuu raalli ku noqdo wixii ilaahay uu siiyo qadarka iyo qallaha ilaahayna uu hoggaansamo ayaa la doonayaa. ee macnaha ma ahan markii maal lay siiyo ayaan karaamaysanahay, markii faqiir aan ahane waan ihaanaysanahay. arrintaas maha weye, maal karaamo keeni maayo sidiisaba, faqrina waxa weeye ihaano keeni maayo. qofku hadduu ku iska dhiga way ku xiranta asaga. ilaahay wuxuu subxaana watacaala kallaa tajoogo u dhe ilaahay insaano warku saas maaha, saa adigasa dhigaysid ma ahanu ilaahay. bala ayuu dhahay haddana ilaahay laa tukrimuuna, ma karaameynaysiin alyatiima, agoonka karaameynaysiin. khidaabkan hadda wuxuu ahay kufaaru maka waasa iscaan, kuwa hadda waxa weeye xoolaha la siiyey xoolahoodii inaysan waxba aysan ku karaamaysnayn, karaamo ahayn, meelaha la rabo inay wax ku bixiyaan ku bixin maayaan. ilaahay maalka hadduu ku siiyo waxaa la rabaa meelaha khayrka inaad ku bixiso. marka hadda ilaahay wuxuu dhahay bale laa tukrimuuna, ma karaamaynaysaan alyatiima, agoonka, ambase bale laa yukrimuuna, ma karaamaynayaan haddii yaaga adii camalka la akhriyo alyatiima, agoonka karaamayn maayo. macnaha waxaa laga wadaa uma ixsaan falayaan ayagoo xool haysta weeye, amase xaqiisaba dhaxalka ka siimaan sida carabti jaahiliyada agoomanka markaasi yaryar aysan dhaxal u sii jirin. marka maal noocaas ahoo agoomankii iyo masaakiintii iyo lucafadii aan wax looga tegayn, taasi waa mid laysku ihaaniye mooya, mid karaamo siinaa maahan weeye. walaa taxaaduuna, ma ku goorinaysiin ou ilaahay naftiina iyo kayrkiinaba calaa dacaamil miskiini, miskiinka quusiintiisa. walaa taxaaluuna, ku goorimaysaanow ilaahay calaa dacaamil miskiini, miskiinka quusiintiisa. ama walaa yaxuluuna, qalaga camalka la akhriyo, kuma goorinaayaanow ilaahay kuwaas xoolaha la siiyey naftooda iyo kayrkoodaba calaa dacaamil miskiini, miskiinka quusiintiisa. wata'kuluuna, waad cunaysaanow dhe ilaahay haddana atturaasa, dhaxalka ayaad cunaysiin, aglan, cunid laman oo fara badan. hadba waya'kuluuna, way cunayaan atturaasa, dhaxalka ayay cunayaan, aglan, cunid laman oo fara badan. sadiidu laman weeye oo nasiibkii haweenkay cunayaan, kii sibyaantay cunayaan oo dhaxalka ahay ayagoo koodi ku darsanaya, amase maalkoodayna ku daraanaysa cunayaan. wax badana qur-aanka meelahaas kusoo marnay, waxay ahaayeen inaysan naagaha dhaxal sii jirin carabtu jaahiliyadii iyo sibyaanta weeye, nasiibkooda ayagaa cuni jira weeye, amase waxa weeye wixii xoolahooda iyo kuwaasay inay isku daraanaysaas ku cuni jireen. wa tuxibuuna, waa jecelsihiin ou ilaahay almaala, maalka, xuban, jacayl, zaman oo fara badan. ama way yuxibuuna, way jecel yihiin almaala, maalka ou ilaahay, xuban, jacayl, zaman oo fara badan, aad iyo aaday maalka u jecel yihiin. markaasi waxa weeye ma bixinayaan, maxaa yeele qofku waxa uu jacaylka ka badiyo ma bixi kari weeye. maalka haddii waxa weeye ou xabiibkaaga uu noqdo oo jirkaaga uu kamid noqdo ma bixin karaysid. maxaa yeele waxaa la yidhi qofka waxa weeye qofka xabiibkiisa dhibaa markaasi inuu ka taga ma ogola. maalka marka hadduu aad iyo aad xabiibkaaga u noqdo waxa weeye inaadan bixinaayo maalka, waxaa la rabaa inuu maalku waxa weeye qalbiga taajinaa rabaa. caariska la yidhaahdo abaa yasiid albastaani ducadiisa waxaa kamid aheeday allaahuma laa tajcal dunya fii quluubina wajcal dunya fii aydiina u dhihi jiray. ilaahuw adunyada quluubteena ha yeelina u dhihi jiray, oo maalka waxa weeye qalbiga uusan nagagelin laakiin ilaahu gacanta nagayado gacmaha wax naga saaray si gacmaha ugaga bixino. maalka dadka waxa weeye qalbiga uu ka galay, ee waxa weeye qalbigaba laga geliyey, hadda shay qalbiga ku jiraya soo saari kara weeye. qalbiga qof waxta soo saari karta ma jirto, laakiin wixii gacanta kaaga jira xidaaba waaba lagaa dafaa, waa lagaa qaadanaya. marka waxaa la rabaa xooluhu inay gacanta kaa saaraadaan, inay qalbiga kaa galaan la dooni maayo. qalbiga hadday kaa galaan sidna weeye. ilaahay haddana wuxuu yihi fallaa tacaalow ilaahay, waa rabci kaleentood oo lagaa joojinaayo arrintaas ay hadda ku kacayaan oo agoonta wax siinaynin, oynan masiih wax siinaynin. kallaa tacaala ayuu yihi ilaahay, idaa wafigii dukat alardu, arlada la burburiyow ilaahay, dakan dakan burburin la burburiyow ilaahay. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga warramayaa qiyaamadu markay dhacayso, maalka jamcintiisa ayaa layska reebayaa, iyo jacaylkiisa, iyo markaasi aroomada, iyo markaasi masaakiinta iyo lucafadaan wax laga siinayni. qiyaamana inay dhacayso imaanayso ayaa ilaahay nooga warramaya subxaanahu watacaala, oo wixiiba markaasi adduunkan yiloo dha ay baaba'ayaan. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, kallaa tacaale idaa wafigii dukat alardu, arlada la burburiyow ilaahay, dakan dakan burburin la burburiyow ilaahay, amase dakan bacda dakan lu yihi, sidaas ka fiican dakan dakan ou ilaahay. hadda waxa weeye ta'kiid ma ahan baa layidhi, ee waa tikaaraa layidhi lidalaalati cala alisticaab. wa adigoo dhihisaga masalan ba ratabtuhu, waan ratigay baaban baabanba baa baab weeye, baaban bacda baaban weye. markaasi dakan ay bacda dakan weeye, burburin burburin bacdiyeed la burburiyo, maxaa yeele buurihii yaa ka duulaaya, arradii baa la isla simaya, waxbaa iska daba dhacaayo. dakan dakan ou ilaahay burburin la burburiyo oo la gilgilo ilaa markaasi arladii ay dumaan wax allaala wixii binahaayo saarahay oo la waayo. wa jaa uu yimaado ui ilaahay rabbuka, ay amru rabbika, rabbigaaga amarkiisa uu yimaado, iyo walmalaku malaa'igti, safan safan xaaliyin kuwa safsafa ui ilaahay. wajiia lala yimaado ui ilaahay yooma idin maalintaas, bijahannama jahannama lala yimaado yooma idin maalintaas ui ilaahay arrimahaasay dhacaan, yatadakaru linsaanu insaanku waa xasuusanaya, wixii adduunyada uu kusoo gabood faray gaalku waa xasuusanayaa, hase yeeshee wa anay kayfa sidee bay lahu u sugnaato ui ilaahay adikra xasuusato, waxba u tari maysa weeye. wa jaa'a rabbuka, rabbigaaga uu yimaado amarkiisa weye, macnaha meeshaan mulaasaa ku qadiran in la muusa soo qadirana waajibay noqonaysaa. maxaa yeele majiaanu waxaa weeye haddii sida lagu daayo intiqaal ayuu keenayaa in laga guuro makaan, makaana loo guuro ilaahayna mustaxiil ay ka tahay. caqiidada islaamka kamid maahan ilaahay yaa meel ka guuraayo hadaa meel kale tagaayo caqiido ma ahan weeye. marka meeshaan waxaa lasoo qadarayaa in mulaas uu maxduuf yahay weeye, ay xasala amruhu weeye, wadahara suldaanuhu weeye, waqahruu watajalliihi weeye, markaasi calaa cibaadihi. laakiin malaa'igta iyo lagu cafay iyada imaasadeedu waa caadi, makaaristu makhluuq waayo waxaa markaasi ayadu ay ku sifoobaysaa intiqaal min makaan ilaa makaani. laakiin ilaahay subxaanahu watacaala rabbigaagu uu yimaado sidii makhluuq meel jira uu kasoo degay meel uu yimaado, taas diin maahan, waxaana meel kale laga qaadanaya idoon mulaaskaas uuna taqdiir u baahnayn. yoomay maaragtay waxaa uu kusoo marnay suuratul naxli aanu kusoo marnay, ow yaatiya amru rabbika, amar rabbigaaga amarkiisa u yimaado. marka hadda waxa weeye iyadoon taqdiir u baahnayn aan soo marnay, meeshaana markaasi caqiid ahaan ayaa loo rumaysan yahay. qofkii markaasi ictiqaadkiisa uu yahay rabbiyaa imaanoo meel ka imaanaya, taasi waxa weeye kamid maaha diinta islaamka. walmalaku malaggaa nacnaha asaanu jinsi weye malaa'igtaa laga wadaa ay timaado, safan safan xaalin kuwa safsafa weye, dawii sufuufin weye, kafiiratin weye, wajiia lala yimaado yooma idin maalintaasow dha ilaahay bijahannama jahannamo, jahannamo maxkarka in la keenaya axaadiis badan oo kusoo aroortay, ayadoo lagu hogaaminayo kun hogaan maca kulli zimaamini biaydi sabcina alfa malakin. waxa weeye hal ku hogaame todobaatan kun oo malag ayaa jiidaa weye, iyo zafiir iyo hinraag leh oo qaylinayso dadka ahlulmaxkarka usoo baxsanaysa. xadiiska abu hureyra oo saxiix muslimka waa tuu ahay, jizaau yooma idin lijahannama lahaa sabcuuna alfa malaki alfa malakin, lahaa sabcuuna alfa zimaamin aan dhihi lahay, maca kulli zimaamin sabcuuna alfa malakin. marka hadda maalintaas qiyaamo jahannama ayaa la keenaya, maxkarkaa la keenayaa, dadkaasay u fakanaysaa markaasi oo gaalada ah ayadoo sharar ay ka duulayso ayay u fakanaysaa. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, yooma idin maalintaas idaadii horaa laga bedelaya jawdina waatan, yatadakaru linsaanu insaanka kaafirkaa wuxuu xasuusanayaa maa farada fiihi waxa uu ku gabood falay adduunyada wa ana kayfa siyeebaysa lahu uu sugnaatow ilaahay adikraa xasuusasa istifaaqu bimacna nafyiha wey ma anfacaysa wey waano adduunyadan intay qofka adduunyadu ay la simanta adduunyadan uu joogo ayaa inuu waano qaataa la doonayaa taas ayaa maalinta qiyaamo xugiga saraysa yaquulu wuxuu leeyahow ilaahay markuu xasuusto maalintaas wax walba hortiisa la keeno cadaabka uu ka hor muudo yaquulu wuxuu leeyahay ow ilaahay subxaanahu watacaala insaanki kaafirka ahay yaa laysaniisa laysadayde qadamtu hor marsadeenaa khayr iimaan lixayaatiin nolosheyde nolosheyde maxaan isoo hormarsa waa khayr wey saan maanta uu gudbo yaa laysaniisa laysadayde qadamtu hor marsadeeda lixayaatiin nolosheyda maxaan uu soo hormarsa waayey wax khayra wey adduunya intaan joogi jiray maxaan usoo hormarsa waayey salaydaas waxba tari maayo salay aan waxba tarin wey maanta ayaa loo baahan yahay qof walba inuu markaas arrinta xasuusto ayaa loo baahan yahay maalintaas waa maalin laisgaasinaayo oo waxa weeye xaalad yaabla ay dhacayso abuu saciid ibn khudri waxau dhahay markii waxa weeye qiyaamadu ay dhacdo oo jahanamo la keeno waxa weeye dhibaato weyn baa dhacaysa waxaa kalou dhahay abi saciid ibn khudri markii ay soo degta aayaddan wajiia yowma idin lijahannama rasuulkeena calayhi salatu wasalaam midabkiisu waa doorsoomuu dhahay wejigiisa ayaana laga gartay u dhahay ilaa markaas asxaabta arrintu aada iyo aada ugu weynaatay markaasuu nabigeenu wuxuu dhahay say jibriil aa igu akhriyey kallaa idaa dukata lardu dakan daka aayaddaas wajiia yowma idin lijahannama ilaa laga gaarayo sayidina cali ibnu abi daalib ayaa wuxuu dhahay waxaan dhahay ilay rasuulkiisi yow see loo keenayaa jahannamo markaasuu nabigu waxa u dhahay yu'taa biha waa la keenayaa tuqaadu iyadoo lagu hogaaminaayo bisabcina alfa zimaamin todobaatan kun oo hogaan yaquudu bikulli zimaamin hogaan kastana waxaa jiidaayo hogaaminaya sabcuuna alfa malakin todobaatan kun oo malak fatasharadu sargatan waxa weeye mar ayay maaragtay ay boodaysaa ay durdurinaysaa low turikad haddii laga tegi lahayne la ahraqad ahla aljamci inta jamac isugu timid oo maxsarta qiyaama ayadoo hal mar gubi haddii hal mar soo booda markaasaa annagu waxaa lay bandhiga u dhahay jahannamo markaasay waxay leedahay maalii walaka yaa muxamed jahannamo markaasi anaa lay bandhiga ahu dhahay rasuulka calayhi salam markaasay waxay leedahay u yihi adiga muxamedu an adiga maxaa isugu kaan sugan in allaha qad xarama laxmaka hilibkaaga ilaahay waa iga xarimay marka axad ma baaqi ahaanaayo ilaa wuxuu leeyahay naftii naftii maalintaas ilaa nabigeena mooyaane calayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay yaa rabbi ummati ummati uu leeyahay marka maalintaas irka badan ahaa dhacay saasuu leeyahay marka kaafirka fa yowma idin maalintaasow ilaahay laa yucadibu cadaabi maayo cadaabahu ilaahay cadaabkiisaoo kalow ilaahay axadin axad wax cadaabi maayo sida ilaahay wuxuu cadaab cid wuxuu cadaabaysa ma jirto walaa yuusiqu xiri maayo wasaaqahu ilaahay xiriddiisaoo kale axadin axad wax xiri maayo ilaahay sida ilaahay aqlaaka iyo salfilada wuxuu xiro cid wuxunaysa ma jirto naftii wanaagsaneed marka saana loo leeyahay yaa ayuhtaa naftu nafyi haday almudmainatu oo aaminta ahay irjicii u noqo ilaa rabbiki rabbigaaga u noqo rabbigaaga u noqo weeye amarkiisa weeye iraadadiisa raaliyatan xaalaasa fii raaliya oo sababu ilaahay raalli ku ah marliyatan oo laga raali yahay oo waxa weeye camalkaagii raaliyatan xaalaasa fii raali ah marliyatan oo laga raali yahay agtiisa camalka aad samayso weeye fadkulii gal ayaa loo leeyahay fii cibaadii fii jumlati cibaadii addoomankayga jumladooda saalixiinta wadkulii gal janna fii janadayda fadkulii gal ayaa loo leeyahay fii cibaadii addoomankayga saalixiinta jumladooda la gal jannada wadkulii gal janna fii janadaydana oo micgooda la gal nafta muminadaa saasay ku badbaadaysaa fii kalaantoodna waxa weeye dhibaato fara badan ayaa qabanaysa marka waxa weeye casharkeeni intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu